Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli Rizeli mümin kardeşlerim, 70'li yıllarda bu Rize'nizde ve komşu topraklarda çay bitkisi para kazandırmaya başlayınca o zamanın yaşlı insanları inşaatçılık yapmak, gemicilik yapmak için İstanbul'a ve başka şehirlere göç etmişlerdi. Anneleri, babaları burada çay bahçeleri hazırlarken onlar da İstanbul'da, Adapazarı'nda, başka yerlerde işte elinden gelen meslekleri icra ediyorlardı. Şöyle bir deney yaptılar o zamanın insanları. Baktılar ki çay kolay büyüyor. Kesiyorsun, satıyorsun, para kazanıyorsun. Bunun tohumunu İstanbul'a, Beykoz'a götürelim. Orada da boş yerlerimiz var. Adapazarı'na götürelim dediler. Buradan küçük çuvallara, poşet yoktu o zamanlar, çuvallara çay tohumu doldurdular, götürdüler. Çalılık bile olmadı ondan. Ya başka tohum gönderin, herhalde onu kurak yere ektik dediler. Başka tohum getirdiler, gene olmadı. Baharda ekelim, kışın ekelim dediler. İstanbul'da bir bardak çay alacak kadar çay bitkisi yetiştiremediler. O beğenmedikleri, yamaç dedikleri, daha önce gemicilik yapmak, inşaatçılık yapmak için göç ettikleri, terk ettikleri topraklarda çay büyüdü, bunları zengin etti. Ama İstanbul'daki, Beykoz'daki veya Silivri'deki yazlıklarının bahçesinde çalılık olarak bile büyütemediler bu çayı. Ne anlatıyorum biliyor musunuz kardeşlerim? Bir tabii gerçeği konuşuyorum. Çay, şu yeşil olarak izlediğimiz bitki, toprakta büyüyor, doğru. Aynı toprak İstanbul'da da var, bu da doğru. Ama çay sadece toprakta büyümüyor. Onun suyu, yağmuru, denizden gelen rutubeti, senenin 7-8 ayında rutubetli havası, iklimi, o yamaçlar, o beğenmediğin kayalıklar, o toprak çeşidi, bunların toplamı çay bitkisini büyütüyor. Burada kara lahana büyüttüler. O kara lahanayı İstanbul'a götürdüler. Ama yaşlılar hiçbir zaman damak tadını yine bulamadılar. Bunun iç yağı eksik, onun için olmuyor dediler. İç yağı kattılar, gene olmadı. Çünkü senin o lahana dediğin şey, çay dediğin bitki, Allah'ın onu yarattığı ortamın ürünüdür. Dünyanın her yerinde çay büyüseydi, buralarda insanlar neyle meşgul olacaklardı? Bu topraklar ne işe yarayacaktı? Bu çay, sadece makasladığımız bitkinin adı değildir. O altındaki toprağın adıdır. O yılın büyük bölümünde bulutlu geçen, dumanlı geçen, gökyüzünün zor görüldüğü o karanlık iklimin adıdır. Yağmur çeşidinin adıdır. Rüzgarı bile çaya uygun rüzgar olduğu için çay bitkisi burada yetişir. Mekke'ye de götürsen büyümezdi orada. İstanbul'a da götürdün, orada büyümedi. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed de bu demektir. Tek başına senden demli bir çayın çıkacağı Müslüman olamazsın. Mümin kardeşlerinle, caminle, şeriatınla, halifenle, Kur'an'ın sistemiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle, camideki dilencisiyle, sokaktaki ihtiyar kadınıyla, düğündeki İslami motiflerle, tüccarın kapısına yazdığı besmeleyle, o toplu ahengin içinde Müslüman olursun, ümmeti Muhammed'in parçası olduğun zaman, Muhammedun Resulullah diyen bir insan olduğun ortaya çıkmış olur. Çay, İstanbul'da büyümediği gibi, Adapazarı'nda büyümediği gibi, kendi evinde hiç kimse Müslümanlığını büyütemez. Büyüttüğünü zanneder. O çay bitkisi İstanbul'da da büyüdü ama çalılık olarak büyüdü. Müslümanlık, Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında toplananların adıdır. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber bilip, onu analarından, babalarından, topraklarından, köylerinden, kasabalarından, her şeylerinden daha fazla seven, uğrunda, Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda hayat vermeye, her şeylerini vermeye hazır olan insanlar ümmeti Muhammed'dir. O ümmeti Muhammed'den her bir kimsenin adı da Müslümandır kardeşlerim. Kendi vakfımızın kapısına İslam kelimesini yazarak, filan İslam Hizmetleri Vakfı, hatta Kabe ile bağlantısı kesildiği gün, minarelerine rağmen, kapısında filan cami-i şerif yazsa bile, camiler bile Müslümanların evi değildir. Kabe ile bağlantısı olduğu için, her camideki namaz, Allah'ın kabul ettiği namazdır. Kıblesi Mekke'yi ve Kabe'yi görmeyen camide namaz kılınıyor mu? Kabe'de kılınan namazdan daha az veya daha fazla rekatı olan namaz nerede kılınırsa kılınsın namaz değildir ki. Ümmeti Muhammed Kabe'siyle, Medine'siyle, camileriyle, Müslüman çarşılarıyla, faizsiz sokaklarıyla, tesettürlü kadınlarıyla, Allahu Ekber diyen çocuklarıyla, Allahu Ekber ezanını duyunca kapanan dükkanlarıyla Müslümanların toplumunun adıdır. Buradan bir avuç çay tohumu İstanbul'da bir işe yaramadığı gibi herhangi bir tanemizin tek başına yaşadığı Müslüman, dernekte birleşip yaşadıkları Müslümanlık, vakıflarında birleşip yaşadıkları Müslümanlık, asla Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanet bırakıp gittiği Müslümanlık değildir. Veda hutbesinin okunduğu Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, size bu dinimi bırakıyorum, tamam bıraktım, şahit misiniz, şahit misiniz diye Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilan ettiği Müslümanlık, İslamiyet, müminlik değildir. Herkesin Karadeniz deyimiyle kabuğuna çekildiği şeye Müslümanlık denmez. Herkesin kabuğundan çiçek gibi açılıp bir arada mümin toplum oluşturduğumuz zaman ümmeti Muhammed oluruz biz. Bunun için hacca gitmek mi, ümmeti Muhammed çiçeğini açmak mı diye sorduğun zaman, 6 asır ümmeti Muhammed'in başında duran Osmanlı padişahları, bir sene hacca gitmeye vakit bulamadılar, çuvallar dolusu mücevherleri olduğu halde. Çünkü hacca gitseler, ümmetin birliği bozulacaktı. Ümmetin birliği, bir arada durmamız, bahçemizin rengarenk çiçekleriyle müminler topluluğunu yansıtması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmetten beklediği şeydir. Her hocanın talebesini alıp medresesine çekildiği, filanca vakfında beraber oldukları 10 kişi 20 kişiyle kapılarını kapatıp beraber cennete gitmeye hazırlandıkları şey, parçalanmış görüntü Musa aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın ümmetinin peygamberlerine yaptığı şeydir. Bu ümmet ise peygamberini bu şekilde parçalanmış adamları olan bir Muhammed haline asla getirmeyecektir. Allah buna razı değildir. Herkesin bir kenara çekilmesi bizim ve onların ve şunların sözü namaz kılmıyoruz kadar, Ramazan'da oruç tutmuyoruz demek kadar büyük bir çılgınlıktır. Allah diyenler, aynı Allah'a kulluk edenler, aynı Kur'an'ı okuyanlar, aynı Ramazan heyecanını yaşayanlar, aynı peygamberin ümmeti olanlar, renkleri bile siyah beyaz olsa dahi, toprakları kuzeyden güneye kadar uzak bir mesafede olsa dahi, aynı Allah'ın, aynı peygamberin, aynı Kur'an'ın adamları olmaya mecburdurlar. Hiçbir mümin ben ve diğerleri diyemez, biz demek zorundayız. Eğer Allah'ımız bir ise, Kur'an'ımız bir ise, ben ve onlar yok bu dünyada. Biz ve Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeyenler var. Bugün Müslümanlar olarak başımıza gelmiş bu parçalanma görüntüsü belki 100 seneden beri bağrımızda akan bu kanlı yara belki de Kudüs'ümüzün işgal edilmesinden daha vahimdir kardeşlerim. Çünkü bizim grubumuz ve onların grubu, bizim hoca efendi onların hocaları dendiği için Kudüs Yahudi'ye peşkeş çekildi. Abdülhamid Han rahmetullahi aleyh Nakşi midir, Halveti tarikatından mıdır diye insanların padişahımız hangi tarikattandır diye oturup kış gecelerinde sohbet ettiği ortamlarda İngiliz Kudüs'ü Yahudi'ye pazarladı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın toplayamadığı insanları küfrün kırbacı toplar. Namazda, Ramazan'da, haçta bütün renk farklılıklarımıza, coğrafya uzaklığımıza rağmen bir araya gelebiliriz de kelime-i tevhidin etrafında bir araya gelemezsek biz ümmetiz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz diyemezsek bunu diyemeyenlere Allah'ın ahirette azap etmesinden önce dünyada çekilecek çilemiz var demektir. Hepimiz bu topraklarda İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh öğrettiği sistemle din öğrendik. Hepimiz İmam-ı Azam'ın talebeleri sayılırız. Talebesinin talebesinin talebeleriyiz. Ama Ebu Hanife'nin ümmeti değiliz biz. Dinimiz Hanefilik dini değildir. İslam dinidir. Hocamız Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi aleyh. Bizim dinimiz İslam'dır. İslam olmayana soğuk bakarız. O cennete girmeyecek deriz. Ama bizim mezhebimiz Hanefi mezhebidir dediğimiz için Hanefi olmayan cennete girmeyecek diyemeyiz maazallah. Çünkü Muhammedun Resulullah dedik biz. Ebu Hanife Resulullah demedik. Maazallah. Peygamberimiz değil Ebu Hanife. İmamımız, hocamız, Allah'ın izni ve lütfuyla bize din öğreten insan. Ümmeti Muhammed, Kabe'nin etrafında milyarlarca kere tavaf ediyor her yılda. Aynı evde anneler, babalar, kardeşler, yeğenler, kuzenler din etrafında bir araya gelemiyorlarsa Kabe ile iletişim kopukluğu yaşıyoruz demektir kardeşlerim. Sanal alemde Kabe'nin etrafında dönüyoruz, gerçek alemde ise nefislerimizin etrafında dönüyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 sene sonra gelmiş ve bir vakfın başkanı olmuş, bir medresenin hocası olmuş, bir caminin imamı olmuş, 3-5 tane kitap yazmış insanın peşinde Resulullah'ın peşinden gider gibi gidemeyiz. Biz ümmetiz. Güdülecek sürü değiliz. Hem de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetimizde kardeşlerim, ülkelerden, coğrafya ve kıtalardan oluşmuyor. Bizim ümmetimiz insanlardan oluşuyor. İslam insanların dinidir. İnsanlar da bir ailenin çocuklarıdırlar. Onun için şeytan, iblis bizim ümmetimizi parçalarken, Kudüs'ümüzü almadan önce annelerin, babaların elinden çocuklarını aldı. Çocuklarına otoritesi olmayan annelerin, babaların toplumu haline getirdi bizi. İmam efendilerin alay konusu edilebildiği bir Müslüman toplum olduk. Kur'an-ı Kerim matematik kitabı ile tartıldığında matematik kitabı 1 ton, Kur'an 100 gram geldi insanların gözünde. Faiz Allah'ın en büyük haramı olduğu halde sanki helalmiş gibi, üstünde de bereket varmış gibi Müslümanların, namaz kılanların elinde faiz parası bulunabildi. Evlilikler Allah'ın rızasından çok zenginliğe, sosyal kimliğe göre yapılır oldu. İç bünyemiz dağılınca, bilyelerimiz dağılınca biz ümmeti Muhammed'i, büyük bir kitleyi, büyük bir insanlık bölümünü bir arada tutamaz olduk. Anne ve babanın, 3 çocuğun, dünürlerin aynı imandan, aynı Kur'an'dan beslendikleri halde bir arada duramadıkları bir toplumda camiler tutkal vazifesi yapamaz oldu. Biz 100 sene önce İskilipli Atıf İp'e götürülürken bu Rize sahilleri şapka yüzünden, foter yüzünden bombalanırken, top yağmuruna tutulurken, medreseler kapatılıp alimler dağlarda mezere evlerinde ders okutmaya mecbur edilirken, bugünleri göremediğimiz için bugün ümmeti Muhammed olarak şamar oğlanına döndük. Aslında bugünkü işkenceler İskilipli Atıf İp'e giderken başlamıştı. O günden beri ekonomik olarak çok geliştik ama heybetli bir mümin kimliği olarak hala oturduğumuz yeri güçlendiremedik kardeşlerim. Onun için elbette la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bana Müslümanlık diye bir isim kazandırıyor. Ben Müslümanım. Ama biz ümmeti Muhammediz. Ben, sen, o ve hepimiz birleştiğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Bizden bir insanın düğün yapması, evlenmesi, A ile B'nin yuva kurması diye özetlenemez. Hayır. Ümmeti Muhammed dünyasının bir hücre daha çoğalması demektir. Onun için sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, benim ümmetimden bir düğün yapılır da ona gitmeyen olursa bana isyan etmiş olur diyor. Ahmet'le Fatıma'nın evliliğine gitmemek niye cuma namazına gitmemek gibi olsun? Çünkü nasıl cuma namazı Müslümanların bir arada durduğu gücün adı ise, Müslümanların evlilikleri de, Müslümanların kurduğu yuvalar da bu ümmetin yapıştırıcı, bir arada tutucu değerleridir. Onun için kardeşlerim, bizden bir genç boşandığı zaman Ayşe filancadan boşanmış demeyiz, bu ümmetten bir tuğla daha söküldü deriz. Çünkü sökülen her tuğlanın yerine iblis ne koyacağı belli olmayacak bir tuzakla karşımıza çıkacaktır deriz. Biz Rize'de, Trabzon'da, İstanbul'da bize din öğreten bir alim vefat ettiği zaman filanca alim ölmüş demeyiz. Bu ümmetin göklerinden bir yıldız kaydı deriz. Çünkü bu ümmet alimleriyle bir arada duruyor. Filanca 3 haftadır cumaya gelmiyor diye öğrendiğimiz zaman vay mendebur herif, niye cumaya gelmiyor demeyiz. Eyvah, eyvah, bu ümmetin Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında kenetlenmiş saflarından bir kişi koptu, küfür ve şeytan bir kişi fazla kazandı deriz. Yani bunu bir takım hevesiyle, bir aradalık heyecanıyla algılarız. Filan caddede faizli bir banka şubesi açıldığında kim kiraya vermiş dükkanını bu faizcilere diye endişe etmeden önce eyvah, eyvah, bu ümmetin topraklarında Allah'a ve peygamberine savaş edilecek bir cephede açıldı, şeytan bir kere daha bir kale kazandı diye kahroluruz. Biz ümmetiz. Her alınan verilen bir lira faiz Resulullah Aleyhisselam'ın boynunun bükülmesi demektir bu dünyada. Ben sokaklarda herhangi bir şekilde harama bulaşmış genç bir kızımı gördüğümde onu ayıplamadan önce yüreğime batmış bir mızrak gibi onu hissediyorum. Bu ümmetin Asiye olacak, Meryem olacak kızlarından bir tanesi daha şeytanın ağlarına takıldı. Kurtar Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden. Bu kızı kurtar ya Rabbi diye içimden haykırıp duruyorum. Kimin kızı olduğu çok mu önemli? Ben ha kızım, ha yeğenim, ha kuzenim, ümmetimden bir kişi bu, ümmetimden. Ben bu ümmetin bir parçası olduğum için Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah dediğim için Allah beni adam yerine koydu, Muhammed Aleyhisselam'ın saflarına kattı, gel seni de kabul ettim dedi. Yoksa sinek kanadı kadar, ölü hayvan leşi kadar değerim olmayacaktı Allah'ın nazarında. Adımı Muhammed Aleyhisselam'ın adının yanına yazdırdığım için melekler beni insan yerine koydular. Cennete girebilir diye aday yerine koydular. O kızım da veya elinde alkol şişesiyle dolaşan delikanlım da anasının oğlu, anasının kızı elbette, Ahmet'in, Mehmet'in yeğeni ama bu ümmetin çocuğu. Onu bira şişesiyle ben kaybettiğim gün küfür kazandı. Nasıl ben filanca Hristiyan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu diye tören yapıyorum, ona dualar ediyorum, elhamdülillah küfür cephesinden bir kişi İslam'a geçti diyorum, her gün her saat başı milyonlarca gencim benim Muhammed Aleyhisselam'ın, İslam sancağının, Allah'ın şeriatının, Kur'an'ın yiğidi, Kur'an'ın asiyesi Muhammed Aleyhisselam'ın bu topraklardaki Fatıma kızının arkadaşı olarak dirilmek için yaratıldığı halde ezan okunan topraklardan internet üzerinden küfür bataklığına, oradan da cehenneme gitti. Maazallah, ümmetimin bir kişi kaybettiği yerde benim yatsı namazını cemaatle kılmam onu kurtarmayacak, onu bu hale getirenlerin de azabını hafifletmeyecektir kıyamet günü. İmam efendiler, müezzinler, bir mahallenin imamları o mahallenin camisine namaza gelenlere namaz kıldırıyorlar. Maaşları helal oluyor değil mi? Namaza gelmeyenlerin namazı ne olacak? Sen caminin imamı değilsin, mahallenin imamısın. Bu ümmetin rakamla 1,5 milyar insanı var. Senin camin, o cami, öbür cami toplandığında ise 1,5 milyarı hiçbir zaman hesap üzerinde bilançolarda göremiyoruz. Ama bataklık hanelerde milyarları var Müslümanların. Kardeşlerim, ben Müslümanım ama biz ümmeti Muhammed'iz. Biz yeryüzünde Allah'ın şeriatının varlık nedenleriyiz. Kur'an-ı Kerim bize emanet. Bu ümmetin genç kızlarının iffeti bize emanet. Delikanlılarının yüreği bize emanet. Dünya, dünya olduğu gibi bize emanet. Çünkü benim peygamberim son peygamberdi. Aleyhissalatü vesselam, bir daha dünyaya peygamber gelmeyecek. Her birimiz onun eteğine tutunduk. Kıyamete kadar elden ele, etekten eteğe tutula tutula Resulullah'la beraber aleyhissalatü vesselam dirilmek sevdasındayız. Onun şefaatiyle cennete girmek sevdasındayız. Kıyamet günü onun Havz-ı Kevser'ini özlüyoruz. Eğer gerçekse bunlar, bu hasretlerimiz, bu özentilerimiz gerçekse, dünyada onun hasreti olan bütün insanlara Muhammedun Resulullah dedirtmek, faizi, zinayı, piyangoyu, kumarı, haramı, anaya babaya saygısızlığı, camiyi terk etmeyi, Kur'an'ı ihmal etmeyi, Allah'ın razı olmayacağı ne varsa bunların her biri bizim zimmetimize bırakılıp gidilmiş şeylerdir. Ümmetim eridikçe ben yükselemem. Ben yükselemem. Ve kıyamet günü Rize'den Ahmet'in oğlu Mehmet buyursun denmeyecek. Ümmeti Muhammed çağrılacak kıyamet günü. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. O gün herkes lideriyle çağrılacak. Bugün filanca tarikatının, filanca mezhebinin, filanca medresesinin, filanca vakfının, filanca partisinin, filanca grubunun, filanca futbol takımının diye onun adamı olarak bilinenler ve Muhammed Aleyhisselam'ın adamları, Muhammedun Resulullah diyenler denecek dünyada. Hangi dünyada? Ahiret dünyasında. Onun için kardeşlerim, biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ve bunun içini doldurmak zorundayız. Bu sokaklarda Resulullah'ın hoşlanmayacağı aleyhissalatü vesselam, bir ahlaksızlık olduğunda o çocuğa acıdıktan sonra asıl acımamız gereken kaybeden ümmetim olmalıdır. Bir çocuk hafız olduğunda da ümmetim adına sevinirim ben. Bir hafız Rabbine kavuşup öldüğünde de ümmetim bir yıldız kaybetti diye üzülürüm. Müslümanlık böyle bir dindir. Ben otobandan giderken yol kenarında küçük bir mescit gördüğümde bu kimlerin mescidi, hangi mahallenin mescidi diye soramam. Soramam. Ne derim? Ümmetimin mescitlerinden bir mescit varmış burada derim. Kimlik kullanmadan, sormadan, izin almadan abdestimi alır oraya girerim. Ben de ümmettenim çünkü. Burası da ümmeti Muhammed'in camisi. Müslümanlık böyle bir şeydir. Bu yapının, bu anlayışın maazallah bozulduğu dünyada teheccüdlerimiz bizi kurtaramayacaktır kardeşlerim. Ramazan'da verdiğimiz fitreler bizi kurtaramayacaktır. Ve her yıl nafile nafile yaptığımız umreler sadece kendimizi kandırdığımız tesellilerimiz olacaktır. Benim ümmetimin Kabe ile iletişimi koptuğu bir dünyada hacca, umreye, nafile olarak vakit bulmak bile kıt anlayışın örneğidir. Bunun için kardeşlerim, yükselen her minareden Allahu Ekber sesi duyuldukça biz heyecandan kalbimiz duracak gibi olmalı. Her boş cami gördükçe de aynı heyecanı ters olarak hissetmeliyiz. Tesettüründen mahrum kalmış her kadın bizim için düşmüş bir tuğla, asiyeleşmiş bir mümin kadın da bağrımızı gereceğimiz Allahu Ekber, bu ümmet ne büyükmüş. Allah'ım hala Medine heyecanı bu ümmetin sokaklarında, hala Bilal sanki Kabe'nin sırtına çıkmış da müşrikler Mekke'den sürülmüş, putlar Kabe'nin içinden atılmış, yerden göğe kadar yükselen bir sesle Bilal Allahu Ekber diyor diye heyecanlanmak zorundayız. Ben bu ümmetten bir anneyi ve babayı, çocukları Elif cüzünden Kur'an'a geçtiği zaman, benim çocuğum Kur'an'a geçtiden önce bu ümmetin Kur'an'ı bir gönüle daha girdi diye mutlu olması gerekir diyorum. Çünkü biz ümmetiz. Çünkü Kur'an yayıldıkça, okundukça, onunla amel edildikçe, Kur'an bu ümmetin ruhu, enerjisi olarak kaldığı sürece Allah bizimle demektir. Allah'ın ipine tutunuyoruz demektir. Aksi olduğu zaman da ümmetim eriyor demektir. Bunun için kardeşlerim, bir mümin adam akşam işinden dönüp evine giderken ziline basıp kapıyı açtığında iki türlü içeri girebilir. Birincisi, selamun aleyküm demiştir. Hanımı, çocukları ve aleykümüsselam deyip onu karşılamışlardır. İkincisi de, yemek hazır değil mi? Çok yorgunum bugün. Hemen yiyip yatacağım, tamam mı? Deyip lokantaya girer gibi evine girmiştir. Bu müminlik veya aksi bir mesele değil. Ama kardeşlerim, Birinde bir mümin, mümin eşiyle ve mümin çocuklarıyla buluşmuş, orada İslam ses getirmiştir. Öbüründe de koca karısıyla buluşmuş, çocuklar da babasıyla buluşmuş, akşam olunca da yatmışlardır, Keloğlan'ın da hikayesi bitmiştir. Evlerimiz, her birimizin evi, hele hele yeni evlenen, yeni yuva kuran genç kardeşlerim, Asiyeler, Üsameler, Resulullah'ın delikanlı ümmeti, bırakın yaşlıları, bırakın şehir kültürünü, köy kültürünü, sizin eviniz Allah'ın izniyle Yahudi bütün dünyayı küfre boğsa bile Allah görmelidir ki sizin eviniz Muhammed Aleyhisselam'ın Hatice ile kurduğu iman yuvasının son örneği olarak bu topraklarda kalmaya hazır bir ev olsun. Ben böyle düşünürsem, bu şehirde 1000 aile böyle düşünürse, bunun toplamı ümmeti Muhammed demektir. Küfrün yıkılması demektir. Mümin kardeşlerim, biz Kabe ümmetiyiz. Yönümüz belli bizim. Başka yönümüz olamaz. Biz Kur'an ümmetiyiz. Kitabımız belli bizim. Biz ibadetleri belli bir ümmetiz. İlave ibadetimiz olamaz bizim. Bizim temel dinamiklerimizde hiçbir şey değişemez. Ve bir hakikati daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir hoca olarak, filan kardeşim bir öğretmen olarak, filanca hanım kardeşimiz bir anne olarak, filanca mümin kardeşimiz esnaftan birisi olarak, namaz kılarken, sadaka verirken, bir çocuğa elif cüzü öğretirken, bir akraba ziyareti yaparken, bir fedakarlık yaparken, sandıkta oy kullanırken, kooperatif kurup bir apartman yaparken, köyde yol yaparken, bir genci hastaneye götürürken, yaşlı bir kadına Ramazan'da sadakayı fıtrayı götürürken, Suriye'deki filan yerdeki mümin dara düşmüş kardeşlerimize erzak kumanya götürürken, Allah'ın razı olacağı salih bir ameli yapıyoruz ama hedefimiz ümmetimiz için yatırım yapmaktır. Oğlumu medreseye verirken ümmetimin Kur'an'ına, ümmetimin şeriatına hizmet etmek için yaptım Allah'ım demek zorundayız. Enes İbni Malik'i annesi, bugün biz Resulullah'ı duyalım diye Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, sesleri kulaklarımıza gelsin diye Enes İbni Malik'i 10 yaşında annesi poşetleyip Resulullah'ın önüne getirdi. Dedi ki ya Resulallah, herkes sana bir hediye getiriyor, Mekke'den hicret ettin, dul bir kadın olarak kocamdan bana sadece bu çocuk kaldı, Allah için verecek bir kilo hurmam da yok, ben de bu çocuğu sana peygamberim olarak hediye getirdim dedi. Allah o hediyeyi kabul etti. Enes İbni Malik 10 sene Resulullah'ın evinde misafir kaldı aleyhissalatü vesselam. Bugün biz ümmet olarak adı Enes olan o ağacın meyvesini devşiriyoruz. Ama 50 sene önce İstanbul'a işe gönderemediği için çocuğunu, hoca da camide bedava çocuk okuttuğu için çocuğunu götürüp, sen bunu istersen hafız yap, eti senin, kemiği senin, odunlarını bizim eve gönderirsin der gibi çocuğunu oraya bırakıp gidenlerin çocukları hafız oldular, belki hoca oldular, ama ümmetim Enes'in meyvesini bugün yediği gibi o hocaların yetiştirdiği talebelerin çoğunun meyvesini ne yazık ki yiyemiyor. Çünkü ümmete adanmamıştı, caminin hocasına götürülmüştü onlar. Ümmet, ümmet budur. Ben 1 lira ancak 1 lira ayırmışımdır. O 1 lirayı da götürürüm Allah'ım. Trilyonum olsaydı meleklerin şahit olursun ki gözümü kırpmaz hepsini verirdim. Ama sen bana mal vermedin. Çocuklarımın verdiği harçlıktan 1 lira artırdım. Bu 1 lirayı da getirdim, camiye verdim, köprüye verdim, bu kadarını kabul et ya Rabbi diyen bir kadından Allah servetler çıkarır da kıyamete kadar milyonlarca kere kılınan namazı o kadın mezarında bulur mu? Vallahi bulur. Allah böyle cömerttir, İslam böyledir, ümmeti Muhammed böyle bir ümmettir. Biz kardeşlerim, biz Allah için yaptığımız zaman, ümmetimize çalıştığımız zaman, Allah'ın hazineleri bizimledir. Vakıflarımız için, derneklerimiz için, hocalarımız için, köylerimiz için, özel menfaatlerimiz için biriktirdiğimiz zaman, Allah'ın bereketi bizimle değil, öyle olmadığı için, çuvallar dolusu da versek, kasalar da versek, bankaları kurup da Allah'a adadığımızı söylesek bile hepiniz görüyorsunuz ki bir avuç buğday getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vererek Allah'ı kazanan, cihat sevabı kazanan ümmeti Muhammed'i açlık, kıtlık, düşman istilası günlerinde 23 yılda yeryüzünün en medeni devletini, Medine-i Münevvere'yi kuran insanlar gibi bir iş yapamıyoruz bir türlü. Paramız var, gencimiz var, İmam Hatip Lisemiz var, ama hep özel şirketimize çalışıyoruz, özel bütçemize aktarıyoruz. Kazanılan sevapları bile neredeyse sadece kendi sevaphanemize yazdıracağız kadar cimrice, ailece ya da köylüce ya da özel benim adamların mantığıyla düşündüğümüz için Allah'ın bereketi, feyzi ve o engin rahmetinden uzak yaşıyoruz. Kıldığımız namazlar bile neredeyse bizim köyün standartlarında bize göre ve onlara göre diye parçalanmış namaz görüntüsü verecek maazallah. Kardeşlerim, kim bize Resulullah'tan, ashab-ı kiramdan, bu ümmetin müçtehitlerinden başka bir ismi dinin vazgeçilmez ismi olarak lanse ediyorsa, bu olmasa bu asırda İslam olmazdı demeye getiriyorsa, Allah onun dilini kurutsun. Bu ümmeti bölen, bu ümmeti köylerde bile neredeyse birbirine selam vermez hale getiren bu davranışlar şimdi görüyorsunuz iç savaşlara dönüştü. Birbirine selam vermeyen, birbirinin dükkanından alışveriş yapmayan kadınların erkekleri, erkeklerin kadınları, gençlerin hiç kimseyi beğenmediği bir Müslüman isimli toplum haline getirdiler bizi. Bize Allah yeter, Resulullah yeter aleyhissalatü vesselam. Bize ümmetimizin müçtehitleri yeter. Yeni bir kılığa, yeni bir lidere, din adamına ihtiyacımız yoktur. Hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Hepimiz ümmeti Muhammed'teniz. Elhamdülillah. Bizim kim olduğumuz önemli değil. Ne kadar Resulullah diyoruz, ne kadar sünnete sarılıyoruz, ne kadar ashab-ı kiramı değerli görüyoruz, odur bizim değerimiz. Kendi kendimize yazık ediyoruz. 10 yaşında çocuklar bu hangi ekoldendir soruyor, hangi takımdandır der gibi Hangi ekolden olmaz bu toplumun içinde. Camiler bize yeter. Bize Bukhari'miz yeter. Bize Müslim'imiz yeter. Biz Ebu Hanife'den gerçek din öğrendik. Allah ondan razı olsun. Onu kıyamete kadar adını, mezhebini, gayretini payidar etsin Allah. Kardeşlerim, bir 50 sene sonra insanlar Ortodokslar gibi, Protestanlar gibi, filanca Hristiyanlar gibi bizi birbirinin camilerinde namaz kılmaz görürlerse ne edeceğiz biz kıyamet günü? Ne edeceğiz? Bunun için hiç kimseyi, hiç kimseye, hiçbir şekilde Resulullah'ı konuşturmaya izin vermeyiz. Hiç kimse peygamberimizi aleyhissalatü vesselam, onun hanımlarını, onun çocuklarını, onun ashabını hiç kimse dinle dolayamaz. Bunu ümmetimizin geleceğine vurulmuş darbe olarak görürüz. Hiç kimse Kur'an'ımızı ağzına dolayamaz. Ya iman eder ya da kendi inandığı kitabına bağlanır. Hiç kimse peygamberimizin hadislerini gazete haberi gibi okuyamaz. Buna cüret edemez. Biz Resulullah'a ne dediysek onun sözlerine de onu deriz. Peygamberimiz ve peygamberimizin sözleri deriz. Hiç kimse hiçbir sahabiyi sivri dille konuşamaz. Ashab-ı kiramı sevmeyen bu ümmetin peygamberini de sevmiyordur. Şimdilik onu söyleyemediği için ağzına almıyordur. Mayası tutacak olsa peygamberimi sevmediğini de söyleyecektir o. Bugün filan sahabiye kusur bulan yarın peygamberime de kusur bulur. Aleyhissalatü vesselam. Biz asırlardan beri ümmeti Muhammed'in büyüğü olarak bilinen Ebu Hanifeleri, Maturidileri, Ebu Hasan el-Eş'arileri, İmam Şafiileri, İmam Malikleri, Ahmet bin Hanbelleri bu ümmetin büyükleri olarak gördük. Onlar bizim aydın kesimimiz değil, yazarımız, çizerimiz değil. Ümmetimizin din büyükleri onlar. Masum değiller, yanılmaz değiller ama 1200 sene sonra gelenlerin sekülerist eğitimle yetişmiş akademik veya başka unvanı olan kimselerin ağızlarına sakız yapacağı kimseler de değildir onlar. Yüz milyonlarca mümin onların Allah dostu olduğuna şahitlik etmiştir. Dinden ticaret yapmadıklarını, koltuk için, makam için, kitap satmak için mezhep kurmadıklarını herkes bilmiş, yüz milyonlarca mümin buna şahit olmuştur. Bu ümmetin 1400 senelik tatlı acı, iyi kötü, şu veya bu şekildeki büyük tarihini olduğu gibi kabul ediyoruz. İstanbul'un fethiyle övünüyoruz. Endülüs'ün kaybolmasına da ağlıyoruz. Komünistlerin Kafkasya'da şehit ettiği mümin kardeşlerimize üzülüyoruz. Ama Avrupa'nın ortasında, Balkanlar'da ezan okunduğu zaman da gözlerimizi arşa kadar dikiyoruz elhamdülillah. Biz ümmeti Muhammed'iz. Acısıyla tatlısıyla bu hayata geldik biz. Peygamberimiz bile 3 gün üst üste evinde çorba içebilecek bir hayat yaşamadı ki Allah bizi imtihan etmesin diyeceğiz. Acısıyla tatlısıyla, kavgasıyla barışıyla tarihimizden memnunuz biz. İnşallah bu ümmet kelime-i tevhidini bir kutuptan öbür kutuba kadar Allah'ın izniyle taşıyacak biz olmasak da mücahit, muvahhid, hafız, alim, şehit adayı olarak yetiştirdiğimiz yavrularımız, bizim kızlarımız, asiyelerimiz Allah'ın izniyle okyanusun ortasında bile Muhammedun Resulullah diyecekler Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, Allah son peygamberini göndermiş ve son sözünü de söylemiştir. O son peygamberin ve son sözün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah'ın son sloganı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Kainatta er geç dağlar, güneş, okyanus, ot, ağaç, derimo, eski ne varsa hepsi Allah'ın izniyle sonunda bu sloganın çatısı altında toplanacak. Umut var olun. Allah ben galibim dedikten sonra şeytan ne derse desin, şeytanın adamları ne yaparsa yapsın, galip olan Allah'tır. Sonunda bu gemi yüzecek. 950 sene bekler Allah ama gemisini yüzdürür. Niye bekler? Sakın sormayın. Çünkü bizim 70-80 senelik ömrümüz var. Allah'ın ömrü yok ki acele etsin. Allah cehennemi de dolduracak. Müminlerin varlığıyla da cenneti de dolduracak. Bu da zamanla olacak. Bırakın, bırakın Allah bu ümmete dilediğini yapsın. Bırakın mümin kulları çalışsın. Allah'a güvenin, Allah'a itimat edin. Ey ümmeti Muhammed, ey Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir diyenler, Muhammedun Resulullah diyenler, kesinlikle şunu bilin ki İsrailoğullarının zamanında bir tek asiye çıktı. O bir tek kadın bir kere namaz kılmamış, bir kere başını örtmemiş, bir kere Kur'an okumamış, Tevrat okumamış, hiçbir iyiliği yok görünen bir tek asiye bile Firavun'un sistemini devirdi. Allah onun eliyle imanı yeryüzünde kıyamete kadar taşıdıysa eğer, bu ümmetin, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin evlerinde doğmuş ben yüz binlerce asiye görüyorum. Allah onların eliyle bu ümmeti bütün dünyanın nuru, hidayet kaynağı olarak biiznillah, eğer İsa'nın, Musa'nın ve diğer bütün peygamberlerin en şereflisi olan Muhammed Aleyhisselam'sa bizim peygamberimiz, ki odur aleyhissalatü vesselam, ona iman eden gencecik kızlarımızdan bir tanesi bir gün öyle bir Allahu Ekber diyecek ki bütün putlar yerle bir olacaklar Allah'ın izniyle. Ben bu ümmetin 17 yaşında delikanlılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ve Cebrail aleyhisselam'dan aldığı sancağını, Kur'an sancağını 17 yaşında bir kölenin çocuğu olan siyah derili Üsame'ye emanet edip dünyanın o günkü en büyük uygarlığı, en büyük ordusunun sahibi olan Rum diyarına onlara Allah'ı kavuşturmak ve İslam'ı götürmek için teslim ettiyse, 17 yaşını bitirmemişti Üsame o gün, bir kölenin siyah derili çocuğuydu. Babası zengin değildi. Kendisinin kuruşu yoktu. Sadece yüreğinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah vardı. Ey Allah'ım, bu ümmetin evlerinde belki 17 milyon taneden fazla 17 yaşında hafız, Allah bilen, Muhammedun Resulullah bilen, yüzlerce hadis bilen, İmam-ı Azam'dan fıkıh bilmiş gençler var. Allah'a güveniyorum, itimat ediyorum. Benim Rabbim, Belki benim gayretimle değil, belki sizlerin gayretiyle değil, ama Muhammed Aleyhisselam'ın ismini yaymak istediği için, onun şeriatını yaymak istediği için, göreceksiniz 17 yaşını doldurmamış çocukların eliyle Bizans'ın bugünkü versiyonlarının kalelerini yerle bir edecek Allah. Din Allah'ındır. Biz onun kullarıyız. Yaparsa Allah yapar. Bunu isterse Asiye ile, isterse Meryem ile, isterse Üsame ile, isterse Hatice ile, isterse Rize'nin köyünden bir kızla hızla yapar, dul bir kadınla yapar, genç bir kızla yapar. İsterse de Allah İsa'yı diriltir de, İsa'yı gönderir de, onun zamanından bir ölüyü diriltir de, isterse de Musab bin Ümeyr'i mezarından kaldırır da Uhud'daki o şehit haliyle getirir, Allah'ın izniyle Anadolu yeniden canlanır. Sultan Fatih'in 21 yaşında yaptığını 20 yaşında bir delikanlı yaparsa şaşmayın, Allah yapar. 2 günlük İsa'yı konuşturan Allah değil midir? Babasız İsa'yı yaratan Allah değil midir? Adem'i topraktan yaratan Allah değil midir? Ölüyü Allah diriltmiyor mu? İbrahim'i ateşte Nemrut'a yaktırmadı Allah da. Bu Fatih'in fethettiği topraklarda Kur'an'ı, şeriatı, İslam'ı söndürür, kaybettirir mi Allah, ne zannediyorsunuz? Yeter ki kardeşlerim, biz kabile dini olmadığımızı bilelim. Orta Doğu o dini olmadığımızı bilelim. Biz filanca hocanın Müslümanları değiliz, Allah'ın kullarıyız. Filanca yazarın kitabını okuyup yetişmedik, Fatiha suresiyle başlayan Kur'an'la yetiştik elhamdülillah. Kur'an ümmetiyiz, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Şeriatımız var, peygamberimiz dipdiridir, sünnetiyle, hadisleriyle dipdiridir. Sanki onu önümde görüyor gibiyim. Enes İbni Malik'i, Ebu Hureyre'yi, Ömer bin Hattab'ı, Halid bin Velid'i, Nesibe'yi, Ayşe'yi, Fatıma'yı önlerine paspas olmuş olarak kendimi serdiğim günü görüyorum. Allah'tan o günün izzetiyle bu ümmeti bu parçalanmışlığından yeniden diriltip bir Fatih'le, bir delikanlıyla, bir Hüsame'yle yeniden küfrün karşısında dipdiri bir ümmet, heyecanlı bir ümmet, Kur'an yayan, sünnet yayan, hadis okuyan, cihat konuşan, kadınları, mücahitleri cephelere sevk eden, mücahide kadınlar olan bir ümmet olarak Allah bizi yeniden diriltsin. Bizi bu ümmet olarak huzuruna kabul buyursun. Şahit ol ya Rabbi. Biz ümmeti Muhammediz. Şahit ol ya Rabbi. Senden başka ilah kabul etmiyoruz. Peygamberinden başka hiç kimse önderimiz değildir. Kur'an'ından başka kat'i bir şekilde itirazsız okuyacağımız hiçbir kitap yoktur. Senin kullarını, müçtehit kullarını seviyoruz. Şehit olmuş kullarına hürmetimiz var. Modernizm isteyen, Kur'an'ı modern çağa uydurmak isteyen, peygamberin hadislerinden utandığını hissettirenleri içimizden bilmiyoruz. Onlarla değiliz. Peygamberinle beraberiz. Enes İbni Malik'le beraberiz. Ebu Bekir'le beraberiz. Ali'yle beraberiz. Hasan Basri'yle beraberiz. Fudayl bin İyad'la beraberiz. İmam Malik'le beraberiz. İmam Ahmet'le beraberiz. Ebu Hanife'yle beraberiz. Ebu Yusuf'la beraberiz. Bizi onlarla dirilt, onlarla dirilt, onlarla dirilt ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.